İnsanın içinde sürekli nefsini ayıplama, kusurlu görme duygusu hasıl oluyorsa, yaptığı en iyi şeylerden bile endişe duyuyorsa, kuşkulanıyorsa, bir bit yeniği var diyorsa, vehim değil de bazen vehim haline gelir, hastalıktır o ya. Yani şurada ben güzel bir sadayla, güzel bir edayla Kur'an-ı Kerim okuyorum. Orada da acaba halisen, muhlisen ben Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu mu hedefledim burada? Yoksa insanlara bir şey dinletme mülazası da var mıydı? Bazen kestiremeyebiliriz onu, sezemeyebiliriz orada. İşte bu ölçüde nefse karşı itimat etmeme, güvenmeme, nefse emmareye itimat edilmez diyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi peygamber bile innen nefse le emmâretun bisû diyor. Nefis şiddetle fenalığa amirdir diyor. Tehkitli bir cümleyle, inne Arapçada tehkitli bir cümle. Muhakkak nefis şiddetle fenalığa amirdir deniyor. Bu bakımdan ona itimat edilmez. Şimdi ona itimat etmeme duygusunun insanda belirmesi lazım. En iyi şeylerimden bile, mesela diyelim ki en masum şey nedir? Gece hiç kimse yok. Ben tek başımayım. Başımı seccadeye koymuşum. İçimi ona döküyorum, açılıyorum. Seccademi ıslatıyorum orada. Halkın içinde değil bu. Orada dilini ısırırsın, durduramıyorsan bırakırsın kendini. Fakat gece hiç kimse yok orada. Sadece bir o, bir ben varım yani. Ben de kendimi yok zannediyorsam o vardır sadece. Fakat gölge olan ben varlığımı hala bir değer atfederek orada kendi adıma tatmin oluyorsam, hazlarımı arıyorsam bu işin içinde, işte orada bile bir bit yeniği vardır. Hiç kimse yok ama bir bit yeniği vardır. Namaz kılıyorum. Geçmişte sakat olmuştur mülazasıyla cebren lin noksan namaz kılıyorum. Her gün bir günlük namaz kılıp boşluğu kafamıya, kırılan yerleri sarmaya, çatlayan yerlere destek koymaya çalışıyorum. Perde duvar atıyorum böylece. Fakat bununla ben şahsi kemalatımı arıyorsam, cennette belli bir payeye bağlıyorsam bunu, ruhanilerin hoşuna gitsin mülazasını taşıyorsam bir bit yeniği vardır bu meselenin içinde. Bu mülazayla hareket etmek bence ona itimat etmeme demektir. İnsanda bu duygu hasıl değilse şayet, en iyi şeylerinden bile onu sorgulayacak kadar bu mevzuda kararlı değilse, dimdik durmuyorsa o nefsi itimat edilmez demektir. Öyle bir nefis taşımak suretiyle nefsini itimat eden, nefsine güvenen, nefsini beğenen başkasını beğenmez. Çünkü bir çayın üzerinde kabarcıklarda güneşin aksi olur. Karanlığa girdiği zaman o aksi kaybolur. Öyleyse o nehirden değildir onlar. Ayrı onların dışında gökten onlara tecelli eden bir güneştendir. Sen sana ait masariyetleri, sana ait mevhibeleri, varidatı böyle görmen lazım. Benden değil diyeceksin. Mesela başka bir yerde diyor, dine hizmet ettim diye övünme. Çünkü bazen bu dini Allah bir facirle bile teyit eder. Bir hadis-i şerif söylüyor. Şimdi bu münazayla bakıyorsa bir insan kendini hep sorguluyor demektir. Bütün bunlarda çok ciddi böyle nefsi bir hırpalama görüyoruz, sorgulama görüyoruz. Tabiatı haline gelmiş. Tezkiye-i nefs mertebesine ulaşmış. Nefsine güvenmiyor katiyen. Dolayısıyla herkesi beğeniyor yani. İnsanlığın itaat tablosunda aynı şeyi görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela işte bir sahabeden bir tanesinin adını orada da vermiyorum demişim, burada da vermiyorum diyeceğim. Bilenler bilirler onu. Ne biz içiyor diyorum ben. Ona da ne biz diyorum yani. Üzümü ekşitip işte koruk yapıp içiyorlardı o zaman. Ona ne biz deniyordu. Fakat bazen ekşiyordu bu. Fukaha, usulcüler bazıları mahsurlu görüyorlar. Fakat Hanifi fukahası mahsurlu görmemiş. O türlü şeyler de sekir verdiği zaman mahsurludur demişler. Sekir vermiyorsa mahsursuz demişler. Fakat cumhur mahsurlu görüyor. Bu zatta böyle bir tiryakiliği vardı, nebz içiyordu. Birkaç defa da onu tartakladılar. Bir keresinde de sahabeden bir tanesi, onun da ismini demeyeyim ben, acı bir şey de söylüyor. Mesela diyor Allah cezanı versin yani, boynu kırılasın insan. Ne diye yapıyorsun, utanmıyor musun? Her zaman geliyorsun böyle millet de alıp seni dövüyor, sopa vuruyorlar sana. Diyor ona. Allah Resulü de görüyor onu orada. Karışmıyor o işe zaten. Onlar yapıyorlar. Buyuruyor ki öyle deme diyor. Bir yerde kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Bir yerde de diyor ki Allah ve Resulünü sever diyor. Şimdi Allah ve Resulünü sevme öyle bir mesele ki o varsa şayet onların hatırına her şey sevilir. Ve insan nefsini aşmışsa işte müzekka bir nefisse ki ona müzekka diyoruz, mualla diyoruz, mücella diyoruz, Mustafa diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Aşmışsa bir insan beğenir. Herkes ondan iyidir yani. Herkes kendinden âlâdır. Alvar İmam mülazasıyla herhalde birinden almış. Biraz Azerice, herkes yakşı men yaman, herkes buğday men saman diyor. Yani alem, buğday alemin olsun. Alem hakkında başak mütalasında bulunuyormuş. Bulunabilirler. Elverir ki onlar, yani bir insanın, sıradan bir insanın olabileceğinin üstünde değişik payeler vermesinler. Mesela nauzubillah, İsa demesinler. Peygamber demesinler yani. Küfre girmesinler. Çünkü peygamber olmayan bir insana peygamber demek, peygamber olmayan bir insanın kendisine peygamber demesi küfürdür. Olana da peygamber değil de demek küfürdür. Bu bir iman meselesi yani. Kabul etmemez o. O kerteye meseleyi götürmedikten sonra el alem bizzat hakkında üstün zanda bulunabilir. Fakat bunların üstünde kalkar bir şey söylerseniz bulandırırsınız meseleyi. Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. O zat temkinli, dikkatli, teyakkuz içinde bir zattır. Siz ne derseniz deyiniz ona kabul ettiremezsiniz. Diyor ki bütün dünya beni methetse beni inandıramazlar diyor. Ben nefsimi herkesten daha kötü görüyorum. Bütün dünya iddia etse. O işin içinden sıyrılmış yani, kenara çıkmış. Batmayacak bir yerde duruyor. Batmayacak bir yerde durma kafasında oluşturduğu düşünceye bağlıdır yani. Ben Rabbimin rahmeti olmazsa bilemiyorum, Araf'ta bile kalamam ben. Kendine öyle bakıyorsa bir insan, evet o tehlikede değildir. Azıcık böyle kurtuldum galiba, emniyet içindeyim diyorsa, hafizan Allah bir adım küfre yaklaşmış olur. Allah'ın lütfuyla, keremiyle şuna bağlarız. Tahkiki iman sayesinde, amik tefekkür sayesinde, çok ciddi ihsaslar sayesinde imanı bütün letaifin her tarafını sarmış, kök salmış gibi olur. Ve Rabbin rahmetinden ümit ederim ben. Çizgimizi koruyoruzdur. Tam ittifak içindeyizdir. Ve dolayısıyla böyle bir dua mazhariyeti de bizim için söz konusu olur. Ve dolayısıyla kabre Allah'ın lütfuyla imanla gireriz. Şimdi bakın bu türlü şeylere bağlayınca temkinlice oluyor mesela. Nefsi müzekka olunca insan her şeye böyle bakar, her şeyi böyle görür ve kendisini de öyle bir yere kor ki orada, yani işte onun arkasında bir hayvanlık vardır, bir de şeytanlık vardır. Elhamdülillah küfrün içinde değil. Elhamdülillah kel en'am velhum adal. Tokatına müstahak değilim, hayvan değilim elhamdülillah. İnsan olduğumu farkındayım, şuurundayım. Şimdi böyle bir yerde durursanız şayet ve bu mülahazayla durursanız düşecek bir yeri yok zaten. Hafizan Allah, yukarılarda durursanız bu yukarıların kendine göre hukuku var. Riayet edilmesi gerekli olan disiplinleri var, kuralları var. Diyor ki bu İhlas Kulesi'nin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var. Yukarıdan düşmek çok tehlikelidir. Hurdahaş olur insan, hafizan Allah. Bence ayaklarımız yerde. Düz insanlarız biz. Hepimiz düz insanlarız. Ve bunun üstünde paye peşinde de olmayalım. Allah'ın bu lütfu bize yeter. Rabbimizi elhamdülillah idrak etmişiz. Amentü billah diyoruz. İnanıyoruz ona. Rabbim imanımızı artırsın, yakınımızı artırsın. Şimdi insan kendisini böyle bir yere koymuşsa bence kimse ona olumsuz bir şey kabul ettiremez. Ve bu insan kendini beğenmediğinden dolayı başkalarını da beğenir. Tezkiyeyi nefsetmemek suretiyle nefsini tezkiye etmiştir.